Energy Mode. No Frost. Kolor czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2485. Teraz za 2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Izrael wezwał Irańczyków do ewakuacji z okolic ośrodków jądrowych. Pomorscy policjanci udaremnili próbę zorganizowania nielegalnych wyścigów. Na autostradzie A1 w razie dużych korków będą otwierane bramki. Do natychmiastowej ewakuacji Irańczyków mieszkających w okolicy ośrodków jądrowych wezwały siły obronne Izraela. Dla waszego bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie okolic tych obiektów i niepowracanie do odwołania. Izrael rozpoczął w piątek zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Netanyahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować 9 bomb atomowych. Izrael postawił Amerykanów przed faktem dokonanym, ocenia profesor Tomasz Gajownik. Ekspert od historii najnowszej mówił, że rozmowy Stany Zjednoczone-Iran na temat programu nuklearnego nie podobały się premierowi Izraela. Stany Zjednoczone oczywiście były poinformowane, Amerykanie wiedzieli, co się kroi, na jakich zasadach, prawdopodobnie nie byli poinformowani o terminie tego ataku i zostali postawieni przed faktem dokonanym, ponieważ pamiętajmy o tym, że atak rozpoczął się w piątek, natomiast w niedzielę, dzisiaj miały być kontynuowane w Omanie rozmowy irańsko-amerykańskie na temat tego porozumienia nuklearnego. Iran i Stany Zjednoczone utknęły w dyplomatycznym impasie w sprawie wzbogacania uranu przez Iran. Teheran broni tego jako niepodlegającego negocjacjom prawa, a Waszyngton nazywa to czerwoną linią. Próbę zorganizowania nielegalnych wyścigów ulicznych w Trójmieście i okolicach udaremnili w nocy pomorscy policjanci. Uczestnicy próbowali zdezorientować służby i kilka razy zmieniali lokalizację wydarzenia. Jednak razem z piratami drogowymi przemieszczali się także funkcjonariusze, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Wykorzystujemy podczas tych akcji zarówno pojazdy oznakowane, ale też nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory oraz sonometry, które umożliwiają precyzyjne dokumentowanie popełnianych przez tych kierowców wykroczeń. 25 kierowców ukarano mandatami za przekroczenie prędkości, a policjanci zatrzymali też 2 dowody rejestracyjne i 2 prawa jazdy. A teraz wiadomość dla tych, którzy jadą do Trójmiasta. Operator autostrady A1 deklaruje, że w razie dużych korków będą otwierane bramki. Ta zasada będzie obowiązywała w wakacyjne weekendy, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Otrzymaliśmy polecenie ze strony Ministerstwa Infrastruktury mówiące o tym, że w razie wystąpienia wydłużonych zatorów na bramkach zjazdowych, na głównych pasach poboru opłat w Rusocinie czy w Nowej Wsi, jeżeli ten zator będzie wynosił powyżej 25 minut, wówczas operator jest uprawniony do podjęcia decyzji o czasowym otwarciu szlabanów zjazdowych. Bramki będą podniesione tylko czasowo na czas rozładowania zatorów zjazdowych. Trwa warszawski Dzień Zwierząt, którego gospodarzem jest stołeczne schronisko na Paluchu. Fundacje i azyle oraz stowarzyszenia pomagające zwierzętom prezentują się w Parku Fontan. To fantastyczne wydarzenie rodzinne. Zapraszamy wszystkich z całymi rodzinami, z przyjaciółmi i oczywiście ze zwierzakami. Maria Kolankiewicz, Dział Promocji. Ze schroniska na Paluchu. Będzie około 100 naszych psów. Będzie można każdemu dać smaczka, zobaczyć, no i oczywiście adoptować. Zapraszamy na stoisko Safe Animal. Będzie chipobus. Zapraszamy zarówno opiekunów psów, jak i kotów, jak i gryzoni. Chip i rejestracja to jest zabezpieczenie zwierzęcia na wypadek zaginięcia. I dzisiaj można to zrobić całkowicie bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i nie tylko. Lęcznarowicz Artur, Fundacja Safe Animal. Zwierzę musi być zarejestrowane, żeby mikrochip funkcjonował prawidłowo. I my dzisiaj oczywiście też będziemy zupełnie bezpłatnie rejestrować w bazie Safe Animal. Jesteśmy członkiem Europetnetu, więc zwierzęta dzisiaj zaczipowane i w ogóle zarejestrowane w bazie Safe Animal są zabezpieczone na terenie całej Europy. Na schronisku na Paluchu na nowych opiekunów czeka około 660 zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południe najcieplej było w Słubicach, prawie 29 stopni, a najchłodniej w Ustce, niespełna 20. Dziś na zachodzie Polski temperatury przekroczą 30 stopni, tam też możliwe burze, poza tym słonecznie. Zapraszamy do reklamy. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł.

jutro zapomnisz to, coś mi przysięgał dziś. Żegnaj więc już talizna przede mną tęskni mi. Tak mi ciebie będzie brak i brak najdroższy chwil. Mętny i radosne te szczęścia łzy. Mych uczuć wiosnę zbudziłeś ty. Jutro zapomnisz, coś przysięgał mi dziś. Nie mów nic do mnie, wiem, że trzeba mi iść. Daj mi, że przeżyć, utoniesz z powrotem znów. Więc po co wierzyć, gdy nie ma nic oprócz snów. Jutro zapomnisz, szkoda marzeń i śnień. Bądźmy przytomni, bo po nocy jest dzień. To błędny ogień, to gaśnie jak złudna myśl. Jutro zapomnisz, po coś mi przysięgał dziś. Jutro zapomnisz, z roku 1931, muzyka Zygmunt Wiler, maestro Zygmunt Wiler, a słowa Wiktor Friedwald. Tango to było pokazywane w rewi A może do nas w Teatrze Morskie Oko. I rzeczywiście Stanisława Nowicka w tym przedwojennym okresie, w latach 30., miała na koncie i w swoim repertuarze bardzo, bardzo dużo tang. Ludwik Sempoliński, wielki Ludwik Sempoliński w swojej książce pod tytułem Wielcy artyści małych scen, którą nieraz Państwu rekomendowałem, napisał również o Stanisławie Nowickiej. Ciekawa była kariera Nowickiej. Z zawodu tancerka, nie mogąc w tej dziedzinie zrobić kariery, przerzuciła się na aktorstwo. Upłynęło jednak parę lat, aż wypłynęła. W tym właśnie teatrze trafił na jej właściwe emploi Włast. Zaczął ją obsadzać w modnych tangach opartych treściowo na stałym temacie kabaretów paryskich. Tragedii prostytutek, maltretowanych przez życie i opiekunów. Średniego wzrostu, o przeciętnej urodzie i pięknych, pełnych, tragicznego wyrazu oczach, tak bardzo potrafiła wczuć się w tragedię tego typu kobiet, że przy najbanalniejszym nawet tekście wzruszała widzów, biorąc udział obok Messal, której występ był przecież atrakcją. Nowicka odtworzyła tango z tak wielką ekspresją, że omal zaćmiła atrakcję występu Messalki. Chodzi o Lucynę Messal. Masz, córeczko moja, 4 lata, nie znasz jeszcze smutku ani zła i wyciągasz rączki swe do świata, jak je kiedyś wyciągałam ja. Zbyt prędko rośniesz mi, zbyt prędko będziesz duża, zbyt wcześnie w życie twoje wtargnie uczuć burza. I zbyt wcześnie ujrzysz, jak się splata jesień z wiosną, a z uśmiechem łza. Córeczko słodka, gdy wyrośniesz jak gwiazd i gdy cię spotka u rozstajnych dróg świat, ja wezmę w dłonie ser w życiu ten. Ja cię ochronię przed cierpieniem i tlem, przez ból obnażę każdy w życiu mem blok. Jest jak los pokaże, gdy się płynie pod prąd. Nie doznasz nic tego zła, przez które przeszłam już ja. Córeczko słodka, matka twoja życie zna. Wszystkich przeżyć naszych na tym świecie, jedno jest od wszystkich gorsze ból. Niesie ono wielki ból w powiecie, serce wbija się jak ostry nóż. Gdy w serce wejdzie już na zawsze w niem zostanie, ma boską władzę, a nazywa się kochanie. A jest takie cudne moje dziecię i ma w sobie zapach świeży. A gdy zadzwoni pierwsza miłość do drzwi, nikt nie uchroni, nawet ja twoich dni. I powiem, idź za nią dziś, choć ona łzy lubi. Córeczko słodka, bez niej nie ma po co żyć. Córeczko moja, taki tytuł nosi to tango. Pamiętacie Państwo, kilkanaście audycji temu słuchaliśmy wspólnie wyjątkowej, unikatowej płyty winylowej braci Roznerów. A to tango napisał Jerzy Rozner w roku 1933, słowa Wrzos, czyli Tadeusz Żeromski. Proszę Państwa, Stanisława Nowicka urodziła się w roku 1905. Podobnie zresztą jak mój dziadek. Byli rówieśnikami. I zaczynała, tak jak tu Sępoliński zresztą właściwie to zauważa, od tańca. I nie mogąc w tym tańcu zrobić kariery, przebranżowiła się, a może przeszła po prostu do aktorstwa i później do śpiewania, i tu się okazało, że chyba do tego była po prostu predestynowana. Urodziła się w Warszawie. Kształciła się w szkole baletowej przy Teatrze Wielkim. I mówię o tym, że w 1905 roku, bo w sumie na przykład droga Ordonki, Hanki Ordonówny, była podobna i były prawie rówieśniczkami, dlatego że Ordonka urodziła się także w Warszawie w roku 1902, więc była 3 lata starsza od Stanisławy Nowickiej. I debiutowała w Warszawie rok 1915-16 w teatrze Sfinx w Sosnowcu w duecie tańców murzyńskich, w cudzysłowie, taki był tego tytuł. Później brała udział w bardzo dużej ilości przeróżnych przedstawień i w zasadzie w wielu miastach Polski. Trafiła w 1926 roku do Teatru Rozmaitości i tam występowała jako tancerka, ale przełom miał dopiero nadejść i o tym przełomie Państwu za chwilę opowiem. Znów odszedłeś w świat, znów mi ciebie strach. Jakiś kaprys lub bunt chwili złej. Czy ja jestem inna, że cię wzięła inna? Czy cię kocham od tej chwili mnie? Gdyś niewierny mi, gdy twe serce zbija, moich uczuć i mych lęków. Cóż robić ma? Muszę ci przebaczyć, bo wiem, że ty, choć niewierny mi, nie zasnę szczęścia tak, gdy pewnego dnia nowa miłość twa nagle znudzi cię, wróć do mnie znów. Wszystko ci zapomnę, zimitwę ogromne zmarzę, mówiąc kilka dobrych słów. Gdyś niewierny mi, gdyś we serce drzwi z moich uczuć i mych lęków, tu trafić ma. Muszę Stanisława Nowicka, warszawianka, urodzona w 1905 roku. Jako piosenkarka debiutowała w roku 1920 w teatrze w Białymstoku. Potem przyjechała do Warszawy i występowała w teatrze Argus. W 20 roku wystąpiła również w teatrze Miraż. W rewi można zaczynać. I tutaj występowała u boku wielkiego Karola Hanusza w takim występie taneczno-wokalnym. Brała udział w bardzo wielu różnych rewiach i wreszcie zainteresował się nią Jerzy Boczkowski, oczywiście dyrektor kabaretu Qui Pro Quo. A dostać angaż do Qui Pro Quo to były Himalaje wówczas dla artystów małych scen. I Boczkowski zobaczył w niej ten potencjał, złożył propozycję i nastąpił w życiu artystycznym Stanisławy Nowickiej przełom. Występy rozpoczęły się w roku 1922 w Qui Pro Quo. Oprócz tego w latach 20. Stanisława Nowicka była tancerką Teatru Wielkiego. Brała udział między innymi w inscenizacji Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. I w roku 1927 Stanisława Nowicka trafiła do Nowego Perskiego Oka i zaczęła odnosić bardzo duże sukcesy. No i zaczęła również wpadać w oko Andrzejowi Włastowi, bo to Andrzej Włast napisał dla Nowickiej te słynne, najsłynniejsze tanga. Proszę Państwa, słuchamy dzisiaj Stanisławy Nowickiej, której szczególnie powojenne losy są niezwykle, niezwykle interesujące. Myślę, że to jest kolejny, jestem pewien, że to jest kolejny życiorys, jak gotowy scenariusz filmowy. Mój kochanek to bandyta i ja grać. Ani śmiech, ani plac, ani wdzięk moich list. Nie obchodzi go nic lecz gdy całuje, piękny jest jak Bóg. Pręży piersi jak lód, wiosną da bukiet róż. Latem rzuci mnie już, ach, nie odchodź ode mnie. Nie daj tęsknić nadaremnie, licząc w sercu tajemnie męki i rozłąki dni. Wrócisz znów ukochany, zanim się zabliźnią rany. Jesteś na mnie skazany, serce pragnęłam ci. Będzie dzień głośno śmiał, będzie komedię grał i będzie tęsknił, jak ja dobrze to znam. Więc nie odchodź ode mnie, tak nieludzko i nikczemnie. Cóż uczynisz beze mnie, biedny sam? Proszę Państwa, myślę, że dla wytrawnego ucha jest to po kilku taktach oczywiste, kto skomponował to piękne tango, bo bardzo mocny jest ten kompozytorski idiom w tej melodii. Chodzi o Artura Golda, a słowa napisał Andrzej Własny. Odchodź ode mnie, z rewi Uśmiech Warszawy w Teatrze Morskie Oko, w którym Stanisława Nowicka występowała. To jest jedna rzecz. I teraz chciałbym Państwa zaprosić na przepiękne tango autorstwa Henryka Warsa. Andrzej Włast napisał słowa, Zapomnienie, taki jest tytuł tej pięknej piosenki, pochodzącej z Teatru Morskie Oko, konkretnie z rewi Tęcza nad Warszawą, wystawianej w roku 1931. Śpiewa Stanisława Nowicka. Pytasz mnie, czemu nie płaczę? Zbędnych słów łzami nie znaczę. I choć nic nie zostało nam, uśmiech dla ciebie dobry mam. W sercu ból, jak sztylet tępy, po cóż rwać serce na strzępy? Spójrz, papierosa leci dym, wszystko w uśmiechu można ukryć mdłym. Zapomnieć to, co się skończyło, zapomnieć to, co kłamstwem było, pogrzebać resztę niepotrzebnych snów i jutro nowe życie zacząć znów. Zapomnieć o miłości twojej, co ściga mnie i niepokoi. Raz wreszcie zerwać złej przeszłości nić, zapomnieć i od ciebie jak najdalej być. Pytasz mnie drwiącymi słowy, czy już jest ten drugi nowy? Czyż mam ci odpowiedzieć nie? Jak ci zrozumieć trudno mnie? Nie chcę nic prócz samotności. Odejdź sam, to będzie prościej. Oddaj mi serce, które skradł, i pozwól mi spokojnie spojrzeć w świat. Zapomnieć to, co się skończyło, zapomnieć to, co kłamstwem było, pogrzebać resztę niepotrzebnych snów i jutro nowe życie zacząć znów. Zapomnieć o miłości twojej, co ściga mnie i niepokoi. Raz wreszcie zerwać złej przeszłości nić, zapomnieć i od ciebie jak najdalej być. Proszę Państwa, w sezonach 1928-29 i 29-30 Stanisława Nowicka występowała właśnie w Teatrze Morskie Oko. I jak zauważa Tomasz Lerski, który przygotował jej obszerny biogram, był to najlepszy okres w jej karierze. Naprawdę tych rewii była cała masa, ponieważ Andrzej Włast szykował jedną rewię po drugiej. Nie wiadomo było, nie można było nigdy przewidzieć, ile czasu dana rewia na afiszu się utrzyma, więc oczywiście cała masa rewii, w każdej rewii po kilkanaście piosenek, no i tak powstała ta wielka spuścizna dwudziestolecia międzywojennego. Piosenkowa spuścizna. Oczywiście rewie to nie wszystko. Film i tak dalej. Ale rzeczywiście no Włast napisał kilka tysięcy piosenek i większość do tych różnych właśnie rewii. Niektóra szła kilka razy, niektóre tydzień, dwa, niektóre trzy miesiące nawet. I proszę Państwa, tutaj jeszcze ciekawostka. Otóż Stanisława Nowicka przyjaźniła się z Marianem Chemarem i z jego żoną Marią Modzelewską i wystąpiła na przykład spośród bardzo wielu różnych wydarzeń w latach 30. w całym kraju. Tutaj ciekawostka. Moje oczy kierują się w stronę Krynicy. W 1933 roku Stanisława Nowicka razem właśnie z Chemarem i z Marią Modzelewską wzięła udział w pierwszym festiwalu krynickim w Teatrze Zdrojowym. Taka ciekawostka. Ach, przyznaj sam, czy źle tu nam, gdy znów cię przy sobie mam. Mów skarbie, czy nie zimno ci, i czyś nie głodny, powiedz mi. Ach, siądź i znów, jak dawniej mów, że jeszcze wciąż kochasz mnie. Tak mnie dziś nęcą usta twe, lecz cóż, już nie mam cię, cię. zegar północ bił, tyś zawsze przy mym boku był i całowałeś usta moje z całych sił. I rozpraszały troski złe, niezapomniane słowa twe, te słowa, które dotąd są nadzieją mą, że wolisz mnie, choć może nawet inne są ciekawsze, że już zostaniesz ze mną tutaj wiecznie i na zawsze. I wzrok twój taką prawdą śnił, i łzami, któreś próżno krył, gdy zegar nam co noc godziny szczęścia bił. Wolisz mnie, choć może nawet inne są ciekawsze, że już zostaniesz ze mną tutaj wiecznie i na zawsze. I wzrok twój taką prawdą lśnił, i łzami, któreś próżno krył, gdy zegar nam co noc godziny Szanowni Państwo, na początku lat 30. Stanisława Nowicka dokonała szeregu nagrań dla wytwórni Syrena Elektro. I większość zresztą nagrań, które dzisiaj prezentujemy, pochodzi właśnie z tej wytwórni. W 33 roku piękny utwór nagrany dla Syreny z orkiestrą Syreny, Maleńka uliczka. Muzykę napisał Aleksander Piotrowski, a słowa Tymoteusz Ortyn. Posłuchajmy. Nocy o 12:00 błądzę starym miastem, wśród sędziwych domów, kurs i bram. Koło cisza głucha, serce tętne słucham, każdy kamień, każdą rysę znam. Dzisiaj jak przed laty, idę jak lunatyk, tak od wielu lat, co rok. Cicho po kryjomu staję przy tym domu, na uliczce mojej mrok. Maleńka uliczka na starym mieście, kolebka mych marzeń i uczuć kwiat. Dziś skryte w tyle te minione chwile i zaklęć tyle i tyle strach. Maleńka uliczka na starym mieście, przed cudny najdroższy mój cały świat. Zgrzybiałe nisze zasłuchane ciszę, pieśni jakowicze prześnionych lat. W roku 1934 u szczytu kariery Stanisława Nowicka wyjechała po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych. W latach 35-36 współpracowała jako korespondentka z dziennikiem Słowo Polskie w Nowym Jorku. Wróciła do Polski we wrześniu 1936 roku i grała w kinoteatrze Hollywood, między innymi w rewii Na Gwieździstej Fali. I pod koniec tego samego roku, 1936, wyjechała na stałe do Stanów Zjednoczonych i już nigdy nie powróciła do Polski. A co robiła w USA, to za sekundkę Państwu powiem. Nie dziś, niech jak najdłużej jeszcze trwa czarowna chwila ta i miłość twoja łza. Kto wie, czy potem będziesz kochał mnie, więc cię zaklinam jeszcze nie. Nie dziś, nie dziś. Nie dziś, nie dziś, niech jak najdłużej jeszcze trwa czarowna chwila ta i miłość twoja łza. Kto wie, czy potem będziesz kochać mnie, więc cię zaklinam jeszcze nie. Zanim w księdze przeznaczeń stronicę twą zagnę, chciałabym przeżyć wszystko z tych wzruszeń i śnień. Wierzaj mi, ja tak samo jak ty tego pragnę, żeby stał się ten cud. Żeby nadszedł ten dzień. I nie nocy się boję, lecz tego poranka, kiedy wreszcie cień nudy o sobie da znać, gdy pomyślisz, jest miła ta nowa kochanka, ale trudno nie mogło na wieki tak trwać. Nie dziś, nie dziś, niech jak najdłużej jeszcze trwa czarowna chwila ta i miłość moja. Kto wie, czy potem będziesz kochać mnie, więc cię zaklinam jeszcze nie. Nie dziś, A to przepiękne nagranie w dobrej jakości, co nieczęsto się zdarza, Stanisława Nowicka z chórem Rewelersów, ale nie z chórem Dana, a z chórem Juranda. Tak jak powiedziałem, od 1936 roku Stanisława Nowicka przebywa w USA i do Polski nigdy już nie powróci. Występowała w środowiskach polonijnych na początku, między innymi w Domu Narodowym w Nowym Jorku. Miała wielki sukces kilkakrotnie w Carnegie Hall z recitalami piosenek Juliana Tuwima. I w 1942 roku, proszę Państwa, Nowicka wyszła na scenę razem z Tuwimem, który również w Stanach przebywał. To bardzo ciekawe. Występowała również w przedstawieniach koła artystów sceny polskiej w Nowym Jorku i śpiewała w bardzo dużej ilości przeróżnych koncertów radiowych, między innymi w Polish Radio Program, w Niagara Falls Gazette Radio Station w Buffalo. I tutaj specjalnie to wymieniam, dlatego że ta rozgłośnia w Buffalo, czyli w tym skupisku słynnym, starodawnym skupisku diaspory polskiej w Stanach Zjednoczonych, skupowała wszystkie możliwe nowości płytowe z Polski. I ten tak zwany indeks z Buffalo to jest jak Arka Noego dla przedwojennej fonografii polskiej, bo to, co się spaliło, zniszczyło, potłukło, zatraciło w Polsce, przetrwało za oceanem. Ale to jest historia na osobną audycję. Tyle chciałam sobie słów powiedzieć, takich bardzo ważnych dla mnie słów. Teraz milczę, skąd dziś mogę wiedzieć, czy teraz mnie nie wydrwisz znów. Tyle chciałam sobie dziś powiedzieć i razem gdzieś mi znikły słowa te. Choć męki znoszę, o jedno proszę, jedno powiedzieć chcę. Skrwawione serce umie, o poniewierce zapomnieć umie i jeszcze czekam i kocham choć daleka, powiem, że przyjdzie czas, gdy uścisk znów połączy nas. Czy pamiętasz dzisiaj, jak to było? Miłość twoja trwała kilka dni. Czasem zda się, że to mi się śniło. Ktoś bajkę opowiadał mi. Czy pamiętasz teraz, jak to było? Bo ja pamiętam każde słowo twe. Zabrałeś duszę, więc cierpieć muszę. Pamiętaj tylko proszę, że skrwawione serce zeptane w tłumie o poniewierce zapomnieć umie i jeszcze czekam. Kocham choć daleko, powiem, że przyjdzie czas, gdy uścisk znów połączy nas. Stanisława Nowicka w Stanach Zjednoczonych należała do polskiej sekcji amerykańskiego Czerwonego Krzyża i brała udział w bardzo wielu koncertach dobroczynnych. Występowała również, co ciekawe, w duecie z Marią Modzelewską właśnie, z którą, tak jak powiedziałem, przyjaźniła się, żoną Mariana Chemara. Występowała również ze Stanisławem Sielańskim, wspaniałym aktorem, który również znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jego życie później skończyło się w tragiczny sposób, bo popełnił samobójstwo, jak wielu zresztą, którzy nie mogli się pogodzić ze stratą swojego ukochanego kraju i w ogóle z życiem na emigracji. Proszę Państwa, ale dochodzimy do sedna, bo Stanisława Nowicka przebranżowiła się w Stanach Zjednoczonych i zaczęła robić coś zupełnie innego, chociaż ze sceną nigdy na dobre nie zerwała. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi. Mówisz, że nic już nas nie łączy, że widzisz mnie ostatni raz i że ten życia potok rwący na zawsze już rozdzielił nas. Lecz nie dziw się, że ci nie wierzę, że nie żal ci minionych dni. Bo chociaż mówisz to tak szczerze, lecz jesteś w błędzie, wierzaj mi. Potem go nieraz ci przypomni, że nikt nie kochał tak jak ja. Ta pieśń ci nieraz tu przypomni, tęsknotę, która w duszy lka. Jak perfum woń lub uści skręci, jak list, co zżółk na biurka dnie. Tak może kiedyś znów te dźwięki przypomną ci, żeś kochał mnie. Czy zdoła wyrwać kto z pamięci, jak z butonierki zwiędły gwiazd. Tych wyznań mocy te zaklęcia i przeżyć naszych cały świat. Jak kląco swe konary schyla nad taflą cichych jasnych wód. Tak ty, gdy przyjdzie taka chwila, w odbiciu wspomnień ujrzysz cud. Potęgo nieraz ci przypomni, że nikt nie kochał tak jak ja. Ta pieśń ci nieraz tu przypomni, tęsknotę, która w duszy lka. Jak perfum woń lub uści skręci, jak list, co wzdłuż na biurka dnie. Tak może kiedyś znów te dźwięki przypomną ci, żeś kochał mnie. Jak perfum woń lub uści skręci, jak list, co zdłuż na biurka dnie. Tak może kiedyś myślę dźwięki przypomną ci, żeś kochał mnie. Czas leci bardzo szybko, a w radio to już podwójnie. Pierwsza godzina naszej audycji dobiega końca. Opowiem Państwu jeszcze o Stanisławie Nowickiej na początku drugiej godziny naszej audycji. Zatem proszę zostać z radiową trójką. Do usłyszenia po przerwie. Nie, nie każ mi od siebie iść. Drżę w ramionach twych jak liść. Boję się. Sama mam bez ciebie żyć, gdzie mam myśli twoje skryć, myśli złe. Wiesz, że cię kocham szalenie i to